प्रिया मोर प्रिया मोर है पोछी दे आखिरु लुह पोछी दे आखिरु लुह लोक तो हजार कहे तो ठारू कि मते दूरे परिबे तो ठारू कि मते दूरे परिबे पर कथारे लुह झरे लाभ नहीं लो सुना कंडे पर कथारे लुह झरे लाभ नहीं लो सुना कंडे सीए देखी सही न पारी जड़े बे तो ठारू की मते दूरे परिबे तो ठारू की मते दूरे परिबे कही बालो का हजार कहबे तो ठारू की मते दूरे परिबे कहिबा कह भल नुहे दुनिया प्रेम सिना हुए हेले लागे एठी छानिया कहकु कहिबा कह भल नुहे दुनिया प्रेम सिना हुए हेले लागे एठी छानिया डेणा दिले मो तते सहजे नहीं जानती नुआ राइजे डेणा थिले मो तते सहजे नहीं जानती नुआ राइजे जो राइजर के ही तो न थिबे तो ठारू की मते दूरे परिबे तो ठारू की मते दूरे परिबे कही बालो काता हजारे कहिबे तो ठारू कि मते दूरे परिबे कुड़िया घर हेले हब आमर नदी बसे राए चरे डर आउ कहार पतर कुड़िया घर हेले हब आमर नदी बसे राए चरे डर आउ कहार बक पसे दिन काटिबा आखि लुहकु मिसि पीबा बक पसे दिन काटिबा आखि लुहकु मिसि पीबा जेते झड़ आसि बहि जाउ पछे तो ठारु कि मते दूरे परिबे तो ठारु कि मते दूरे परिबे कहिबा लोक त हजारे कहिबे तो ठारू कि मते दूरे परिबे तो ठारू कि मते দূরেই পারে পর কথারে লুহ ঝরে লাভ নাহিল সুন খণ্ডে পর কথারে লুহ ঝরে লাভ নাহিল সুন খণ্ডে সিয়ে দেখি সহি ন পারি জড়িবে তোঠারু কি মতে দূরেই পারিবে তোঠারু কি মতে দূরেই পারিবে।